الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد والعجيب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقوش قدم کی اتباع نہ کرو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اس سے قبل اسی آیت کریمہ پر کچھ باتیں گزر چکی ہیں کچھ اہم باتیں اور بھی رہ گئی ہیں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں بھی آپ حضرات کی گوش گزار کر دوں اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں نشین کرا دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کتاب و سنت دونوں آئینہ ہیں یہ ہمارے دنیاوی آئینے کی طرح نہیں ہے کیونکہ ہمارا دنیاوی آئینہ جھوٹ بھی بولتا ہے آئینہ ساری چیزیں تو صحیح بتاتا ہے لیکن سمت غلط بتاتا ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے تو آئینہ سمت غلط بتائے گا بقیہ ساری باتیں صحیح بتائے گا تو جہاں تک دنیاوی آئینے کی بات ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے لیکن کتاب و سنت کا آئینہ چونکہ دنیاوی آئینہ نہیں ہے یہ وہ آئینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بھیجا ہے یہ آئینہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے اور یہ آئینہ اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ اس آئینے میں آدمی اپنی خوبیوں اور خرابیوں کو دیکھے خوبیاں نظر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے یہ خوبیاں میرے اندر پیدا کی ہیں نیکیاں دے کے خوش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے اور اگر کچھ خامیاں نظر آئیں تو تو ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے اور یہ ذہن نشین کر لے کہ غلطیوں سے انسان برا نہیں ہوتا. عیوب انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. اگر وہ عیوب کتاب و سنت کے اس آئینے میں نظر آئیں تو ان عیوب کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایک مسلمان کی شان. اگر احادیث کو سننے کے بعد کسی آدمی کا دل منقبض ہو کہ کیا کہہ دیا گیا تو در حقیقت ایسا احساس آدمی کے ایمان کی خرابی کی دلیل ہے. اس لیے کہ بات جو پیش کی گئی وہ اللہ کے رسول کی. اب ان باتوں کے آئینے میں آدمی اپنے آپ کو دیکھے, اپنے سراپا پر غور کرے, نظر کرے, خوبیوں پر خوش ہو اور خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. یہ پہلی بنیادی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. دوسری بنیادی بات کہ اسلام چند رسوم اور رواج کی پابندی کا نام نہیں بلکہ اسلام نام مکمل نظام حیات کا. آدمی اپنی پوری زندگی کو اس نظام حیات کے تابع کرے تب وہ مسلمان ہے. عربی لوگ اٹھائیں گے آپ تو سین لام میم کے مادے میں لفظ مسلم کا معنی آپ دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو اور نکیل کسی آدمی کے ہاتھ میں ہو, کسی شخص کے ہاتھ میں ہو. ظاہر ہے کہ ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو اور وہ نکیل کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو, صاف مطلب اس کا یہ ہے کہ نکیل تھامنے والا اونٹ کو جب چاہے بٹھا دے, اونٹ کو جب چاہے کھڑا کر دے, اونٹ اس کے اشارے کا پابند ہوتا ہے. بیٹھنے کو کہے تو بیٹھ جائے, چلنے کو کہے تو چل پڑے, کھڑے ہونے کو کہے تو کھڑا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے اسی پس منظر میں کہ اگر اسلام کا قانون چلے تو مسلمان چلے, اسلام کا قانون رک جائے تو مسلمان رک جائے. کتاب و سنت کے بیٹھ جا, بیٹھ جا. کتاب و سنت کے کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا. کتاب و سنت کے چلنے لگ, آدمی چلنے لگے. قرآن و سنت کے رک جا, آدمی رک جائے. ایسے آدمی کو مسلمان کہتے ہیں. تو اسلام نام ہے مکمل نظام حیات کا, چند رسوم و رواج کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام مکمل نظام حیات کا نام جس کو دو لفظوں میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اسلام نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا. ایک مسلمان کو جہاں اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں وہیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اگر کوئی آدمی صرف اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مواخذے سے بچ نہیں سکے گا, اور اگر کوئی آدمی صرف حقوق العباد ادا کر رہا ہے اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کی مواخذت سے, اللہ کی پکڑ سے, اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. اس لیے اس نے آدھے اسلام کے اوپر عمل کیا ہے اور اسلام نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا. ہم نے کیا کیا ہے, حقوق اللہ کو تو بڑی حد تک برتنے کی کوشش کی ہے لیکن حقوق العباد کو بالکل فراموش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہم سے مواخذہ ہونے ہی والا. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت کی اتنی پرواہ نہیں ہے, ورنہ اس کی عبادت کے لیے تو کروڑوں ہی کافی ہیں. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ درد کے لیے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروڑوں. اتنے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ آسمان جھلجھلا رہا ہے ان کے بوجھ سے. دنیا کا کوئی گوشہ کوئی چپا ایسا سہارا نہیں ہے جہاں پر فرشتے موجود ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہوں, اور فرشتوں کے علاوہ بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ لیے جو ہمادم ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے. اور فرشتوں کا تو حال یہ ہے بعض جب سے پیدا کیا گیا ہے رکوع میں ہے اور قیامت رکوع میں رہے گا, بعض تو اس سے پیدا کیا گیا ہے سجدے میں تو قیامت سجدے میں رہے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اپنی عبادت کرانی مقصود ہوتی تو انسان کی اصلی ضرورت نہیں تھی. انسان کے اوپر کچھ ایسی باتیں بھی عائد ہوتی ہیں جس کے مکلف فرشتے نہیں ہیں. اس لیے کہ فرشتے تو اللہ کے پابند ہیں. انسان کو ارادہ و اختیار دے کر آزاد چھوڑ دیا گیا ہے, چاہے بھلائی کے چاہے برائی کے. اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی اس کے سر ڈال دی گئی ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, اسے ادا کرنا ہے. یہ دوسری بنیادی بات کہ ہمیں پورے اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے, اس لیے کہ اسلام چند رسوم و رواجات کے مجموعے کا نام نہیں. اور تیسری بات, آئینے میں آپ دیکھیں گے کہ جو شے آئینے کے جتنے قریب ہوتی ہے آئینے میں اتنے قریب لگا دی ہے. کبھی غور کیجیے, آئینہ رکھو اور آئینے کے سامنے کوئی چیز رکھو تو آئینے سے جتنے فاصلے پر وہ چیز رہے گی آئینے میں اتنے ہی فاصلے پر دکھائی دے گی. یہ آئینہ رکھا ہوا ہے, کچھ فاصلے پر ہم نے کوئی چیز رکھ دی تو جتنے فاصلے پر ہم نے چیز رکھی ہے آئینے میں بھی وہ چیز اتنے ہی فاصلے پر نظر آتی ہے. اور جتنا آپ آئینے کے قریب ہوں گے اتنا ہی آپ آئینے میں نظر آئیں گے قریب. تو ہمیں قرآن و سنت کے آئینے کے بالکل قریب ہوتے جانا ہے تاکہ ہم اس آئینے میں بالکل اسلام کے آئینے کے قریب نظر آئیں. یہ تیسری بنیادی بات ہے جو ذہن نشین کرنے کو قابل ملے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لائے ہیں, پوری روایت دیکھیے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ثلاثة دواوین فتیوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يعبد الله به شيئا رواه احمد في مسنده. یہ روایت ان لفظوں میں مسند احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انا سے موجود ہے, اور روایت کے الفاظ ایسے ہی. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کے تین دفاتر ہیں, اللہ نے ظلم کے تین دفتر بنائے ہیں اور ان میں تین طرح کے آدمیوں کے اعمال اور حرکات اور سکنات لکھے جاتے ہیں. پہلا دفتر کیا ہے؟ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فدیوان لا یغفر اللہ منه شیئا. ایک دفتر تو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دفتر میں لکھے ہوئے کسی بھی نام کے مسمی کو بخشنے والا نہیں. جتنے بھی لوگوں کا نام اس دفتر میں ہے سارے لوگوں کو جاننے میں ڈالے گا. یہ کون سے لوگ ہیں جن کے نام اس دفتر کے اندر لکھے ہوئے ہیں؟ مشرکین ہیں, جنہوں نے اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کے حقوق میں دوسروں کو شریک کیا ہے ان کے نام اس دفتر میں موجود ہے. شرک کے طور پر تو کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اللہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشے گا, اس کے علاوہ جس کو چاہے بخشے گا. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ تو بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. تو اس دفتر کے اندر ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے اللہ کی ذات اس کے صفات اور اس کے حقوق کے اندر دوسروں کو بھی شریک کیا. ایسے لوگوں کی بخشش محال ہے. اس دفتر کے اندر جتنے لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے سب کے سب جہنم میں جائیں گے. دوسرا دفتر ودیوان لا یترک اللہ منہ شیئا. ایک اور دفتر ہے کہ جس کے اندر بہت سے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی کو اللہ چھوڑے گا نہیں, ایک معاف نہیں کرے گا. ایک الگ بات, یہاں چھوڑے گا نہیں کسی کو, نہ یہ ضرور چھوڑے گا نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بندوں کے حقوق کو پامال کیا ہے. قیامت کے دن تو بدن کے اوپر لباس بھی نہیں ہوگا. اگر حقدار اپنا حق لینے پر اتارو ہو گیا تو یہ ننگا کیا دے سکتا ہے اللہ کے حضور میں؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، تو کچھ بھی نہیں ہے، بدن میں لباس نہیں ہے، وہ حقدار کو اس کا حق کیسے دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ پھنس جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں، چھوڑ دے تو پھر اس کے انصاف کے اوپر حق آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منصف ہے، عادل ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ جب ایک بندے نے دوسرے بندے کے حق کو پامال کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ معاف کر دے تو یہ بندے پر ظلم ہو جائے گا۔ اب اسی وقت ہوگا انصاف، اسی وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے بندے کا حق دلائے، ظالم سے مظلوم کا حق دلائے، تب یہ انصاف ہوگا، یہ عدل ہوگا۔ تو یہ جو دوسرا دفتر ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے میں بتایا کہ بدیعاً لا یترک اللہ من شیء، یہ دفتر ایسا ہے کہ ان میں جتنے بھی نام ہیں ان میں سے اللہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں، جب تک کہ حقدار اس کا حق نہ پہنچا دے، ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہ دلا دے۔ اور تیسرا دفتر بدیعاً لا یترک اللہ من شیء، تیسرا دفتر تو ایسا ہے کہ اللہ کو اس کی پرواہی نہیں ہے، وہ بندے اور اللہ کے درمیان کچھ چیزیں ہیں، بندہ اسے کر لیتا ہے، اس کے کسی قانون کو توڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش سکتا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا حق ہے، اگر کوئی اس حق کے اندر گڑبڑی کرتا ہے، کسی کو شریک کرتا ہے، جسے شرک کہتے ہیں، تو معاف نہیں کرے گا، یہ تو بات ہے، اور اللہ باقی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اگر بشریت اللہ کا بنایا ہو کوئی قانون ٹوٹ گیا تو اللہ کو ایسے دفتر کی پرواہ نہیں ہے، بہت رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، بخش دے گا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دو آدمی معرض خطر ہیں، ایک تو جس نے اللہ کا شرک کیا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جس نے کسی بندے کا حق مارا ہے، وہ بھی پھنس جائے گا۔ اللہ کے سب سے بڑے حق کو پامال کرنے والا، شرک کرنے والا، وہ بھی پھنس جائے گا، اور بندے کے کسی حق کو مارنے والا بھی قیامت کے دن بچ نہیں پائے گا، سخت معاوضہ ہوگا یہاں تک کہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے۔ اس روایت کی توضیح کے لیے ایک اور روایت پیش نظر رکھا کہ بات بالکل واضح ہو جائے، صاف ہو جائے۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البر والصلہ میں لایا ہے۔ روایت اس طرح ہے، وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من الذي حمله المتاع؟ فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وزار هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياه فطرحت عليه وطرحت في النار رواه مسلم في كتاب البر والصلاه امام مسلم رحمه الله عليه ان لفظ في حديث پاک حضرت ابو هريره سے کتاب البر والصلاه کے اندر ہے الفاظ اس طریقے کے ہیں ترجمہ کیا ہے حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ ذرا مجھے بتاؤ کہ مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، بغیر کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام بڑے سیدھے سادے، بڑے بھولے بھالے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول مفلس سے کہتے ہیں من الذي حمله المتاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، پونجی نہ ہو، روپیہ نہ ہو، اسے مفلس کہتے ہیں۔ المفلس فينا من الذي حمله المتاع، مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اپنے امتیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، امتیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میری امتی میرے امتیوں میں مفلس کون، میں بتا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان المفلس من امتی، روایت مسلم کی ہے، ادھر ادھر نہیں ہے اور قابل غور ہے کہ بے شک مفلس میری امت میں سے وہ ہے، من کون ہے؟ یاتی یوم القیامت، آئے گا قیامت کے دن، بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، اس کے پاس توحید ہوگی، رسالت ہوگی، توحید کا اقرار کیا ہوگا، صیام روزے رکھیں گے وہ زکات دیں اور زکات دی ہوگی. زکات بھی کہاں دیتا ہے آدمی, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن ان کی زکات کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. زکات کہاں سے نکالتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کہاں دے دیتے ہیں, اللہ بہتر جانے. نہیں بڑا نشہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جس قوم کے پاس زکات جیسا نظام ہو ان کے ہاں یہ افراتفری, ان کے ہاں یہ بدحالی, ان کے ہاں یہ تباہی قابل افسوس ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ لوگ زکات نہیں نکالے. زکات نکال رہی ہے تو آدھا کی طرح نہ بٹے کر کے جیسا سمجھ میں آیا نکال دیا. دیکھو زکات کے اصول ہیں, پوری زکات نکالی ہے, ایک ایک پیسے کی زکات نکالی ہے, مال میں بھی اور کھیل میں بھی. یہ بندوں کا بھی پتہ اللہ کا دیا تھا. زکات جو ہے یہ حقوق اللہ بھی ہے, حقوق اللہ میں سے ہے اور حقوق العباد میں سے بھی ہے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے زکات دو تو اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے, اللہ کا حق ہے. اور چونکہ یہ چیز بندے پہ پہنچے گی کوئی آدمی زکات نہ نکالے تو بندے کا حق مارا جاتا ہے. تو زکات حق اللہ بھی ہے اور حق العباد بھی ہے, تو پوری پوری زکات نکالنی ہے. جیسا سمجھ میں آیا نکال لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون پیش نظر نہیں ہے. آپ نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش نفس کی اتباع میں جس طریقے سے چاہا کیا, آپ کسی قانون کے پابند نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک قانون کا ایک لا کا پابند بنایا ہے, ہمیں اس قانون کے مطابق زکات نکال لی. ایک تو پوری پوری زکات نکالے تب زکات ادا ہوگی, اور دوسرے زکات کا مصرف کیا ہے مصرف کو دیکھیں, اور تیسرے زکات کے مال میں خرد دور کرنا, عوام کے مال میں بیجا تصرف کرنا, یہ بھی بہت بڑا پاپ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نے بخشا ہے, اس لیے کہ اس نے حق اللہ کے اندر بیجا تصرف کیا ہے. پیسہ جمع ہو جائے عوام کا زکات کے طور پر ہو یا کسی اور طور سے ہو, اگر اس کے اندر آدمی بیجا تصرف کرتا ہے اللہ کے محافظے سے بچ نہیں سکتا ہے. تو زکات کے جو اصول ہے قانون اس کا ہے, اس قانون کے تحت اس اصول کے تحت ہمیں زکات نکالا ہے اور زکات کو برابر رکھنا ہے. تو آئے گا قیامت کے دن میں سلامتی نماز ہوں گی اس کے پاس, وہ سیام ہوں گے, وہ سارے روزے ہوں گے, وہ زکات ہوں گی اور زکات ہوں گی. دیکھیں ساری چیزیں اس کے پاس ہیں, نماز روزہ زکات سارے اعمال اس نے کیے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وجہ کی آئے گا تب شکم حاضر اس کو گالی دیئے. شکم میں نے گالی شکما کے معنی عربی میں گالی کیا تھے, قد شکم حاضر کسی کو گالی کیوں ہوگی, اور کیا کیا ہوگا قصف حاضر کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی, ایسا ہے یا ایسی ہے. وَأَكَلَ مَالَ حَادَا کسی کا مال کھا گیا ہوگا, کسی کا مال کھا گیا ہوگا, اور مال اگر کسی نے کسی کا کھا لیا تو معافی مانگنے سے زیادہ نہیں ہوتا, سامنے والا اگر معاف کر دے تب بھی زیادہ نہیں ہوتا. شرم حضور نے معاف کر دیا, جناب علی میں نے آپ کا مال کھایا آپ مجھے معاف کر دیجیے. بےچارا شرم حضور نے کہہ دے گا کہ میں نے معاف کر دیا ہے, لیکن آپ اس طرح کا نہیں ہوا, یہ تو آپ مجبور کر رہے ہیں معاف کرنے کے لیے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو حق ادا اس طرح کیجیے کہ اگر آپ نے 10,000 کھایا تو 20,000 اس کو دے دیجیے, یا کم سے کم اس کا سرمایہ دے دیجیے آپ. تو وجہ کیا ہے مسلمان کی عزت و حرمت کا اللہ کو اتنا پاس ہے, اتنا احترام ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا. ارے جس کے پاس اسلام جیسی دولت ہو, جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت ہو, اس پر وہ حامل ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کتنا حکم ہے ذرا ہمارے مسلم سے پوچھو. کتاب الایمان کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو موسیٰ شریف سے دونوں سے روایت لائے ہیں. ذرا احترام مسلم دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مسلم کی عزت و حرمت کا پاس کتنا ہے وہ روایت کے کتاب الایمان جو حضرت امام مسلم ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا الصلاح فليس منا, ارے جس نے ہم میں سے کسی نے اگر کسی مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھایا تو ہم میں سے نہیں, چاقو نکال لیا, پستول نکال لی, لاٹھی اٹھا لیا, اگر کسی مسلمان کے اوپر اس نے ہتھیار اٹھایا, من حمل علینا الصلاح ہتھیار اٹھائے فلیس منا, ارے وہ شریعت محمدیہ کے دائرے سے نکل گیا, اتنا پاس ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر ایک مسلمان کی عزت و حرمت کا. اللہ نے برداشت نہیں کیا ہے, نبی نے برداشت نہیں کیا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت و حرمت اور اس کی قدر و وقار سے کوئی پھیلنے کی کوشش کرے. اس کے اوپر ہتھیار اٹھائے, اس کے اوپر لاٹھی اٹھائے, اس کے اوپر ڈنڈا اٹھائے, اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے. اللہ تبارک تعالیٰ کو قطعا نہیں پتا, پسند نہیں ہے, سخت ناگوار ہے یہ بات. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے نبی کہہ دو ایسا کی تاریخ اسلام ساری جمع سے چاہیے نہیں. ہو تو وہ یاد آئے گا کل قیامت کے دن, اور اللہ نے بڑی سختی سے منع کیا ہے. پانچویں پارہ اللہ عائشہ پر فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, دیکھو دھوکہ دہی باطل طریقے سے اپنے درمیان لوگوں کا مال مت کھاؤ. کھایا آدمی اس آیت کریمہ میں اوپر نگاہ نہیں ہے, اس حدیث پاک کے اوپر نگاہ نہیں ہے, وَاَقَلَمَ مَا لَحَذَا اس کا مال کھایا ہوگا. اور آگے کیا ہوگا پھر؟ مارنے والے نے تو اپنا کمال دکھا دیا, لیکن اس کمال کی وجہ سے وہ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا اس کا احساس نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اس بیچارے نے تو صبر کر لیا ہے, تہمت جس پر لگائی گئی صبر کر لیا اس نے, جس کا مال کھا لیا گیا صبر کر لیا اس نے, جس کو گالی دی گئی اس نے صبر کر لیا, جس کا خون بہایا گیا. مظلوم کرو, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم مظلوم دونوں کو کھڑا کر دے گا, دونوں بندے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کا ایک اچھا کا بدلہ لے, گالی کیوں دی تھی, مارا کیوں تھا, مال کیوں کھایا تھا, اس کا قتل کیوں کیا تھا, چل شاہ دے. اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ننگا ہوں, ننگا ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ننگا ہے, لیکن تیرے پاس ہے کچھ. کیا ہے تیرے پاس؟ نیکیاں ہیں, نیکیاں ہیں, لاؤ دفتر کچھ نیکیوں کا, نیکیوں کا دفتر پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس ننگے کی, اس ظالم کی جو نیکیاں ہیں مظلوم کو دے دی ہیں, جس کو مارا گیا ہے, جس کو قتل کیا گیا ہے اور جس کا مال کھایا گیا ہے, اس کی نیکیاں جب یہ دے نہیں پا رہا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو قبر سے اٹھا ہے یہ ننگا, تو اب اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں. فیرتا ہذا من حسناتہ, اس کے حسنات اس کو دے دیے جائیں. اب نیکیاں دیے جانے کے بعد بھی حق پورا نہیں ہو رہا ہے, اور اللہ کو حق پورا کرنا ہے, حق پورا کا پورا دلانا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں, قبل ان یضم علیہ, اس کا حق پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم. تو اب کیا کیا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ جو مظلوم ہے اس کا دفتر لگایا جائے, دفتر لگایا جائے گا, دیکھا جائے گا اس کی برائیاں کتنی ہیں, وہ برائیاں اٹھا کر اس کے سر پر لاد دی جائیں گی. نیکیاں نہیں, برائیاں سر پر لاد دی جائیں گی. اب بتائیے ایسے آدمی کا حال کیا ہونے والا ہے؟ اب برائیاں لاد دی گئی, نیکیاں ساری کی ساری لے لی گئی, اس کے بعد تو کچھ نہیں رہا. اب اس کا حال کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توریہ فی النار, جہنم کے اندر بڑی ذلت اور بے بسی کے ساتھ پھینک دیا جائے گا. گالیاں دے دیجیے, مال کھائیے کسی کا, تہمت لگائیے کسی کا, خون لیجیے کسی کو, مارئیے, کمال کر رہے ہیں آپ. لیکن اس کمال کا انجام قیامت کے دن آپ اچھی طرح دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. یہ بات ہمارے اندر نہیں ہے, دیکھا جائے اس حدیث کے آئینے میں اگر یہ ساری چیزیں ہمارے وجود کے اندر ہمارے سراپا میں نظر آ رہی ہیں تو دور کرنے کی کوشش کیجیے, اور اگر ساری باتیں نہیں ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی مصیبت سے مجھے نجات بخشی ہے. یہ چیز میری زندگی میں نہیں ہے, آدمی کو خوش ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اس سے قبل میں پیش کر چکا ہوں, ذرا جدید انداز میں پیش کرنے جا رہا ہوں. حدیث سے قبل اللہ لازم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب ایمان میں لایا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. آدمی کو جنت میں جانا ہے تو ایمان لائے, اور ایمان والا ہونا ہے تو محبت کرے مسلمان سے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ میں آپ کی وہ بات نقل کروں ایک آیت کریمہ پڑھ دوں, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ فجر کے آخر میں, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور آپ کے جو ساتھی ہیں جنہیں